cm już za 49,99. Leroy Merlin, zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest środa, 24 lutego, minęła 11. Krzysztof Zebrecki, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 12 100 nowych zakażeń COVID-19. To podobnie jak na początku stycznia i dwa razy więcej niż wczoraj. Minutą ciszy Sejm uczcił pamięć zmarłego działacza opozycji w czasach PRL-u Jana Liteńskiego. Po wypadku samochodowym kariera wybitnego golfisty Tigera Woodsa pod znakiem zapytania. 12 146 nowych przypadków koronawirusa. 372 osoby zmarły, poinformowało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Taki przyrost liczby zakażeń był ostatnio na początku stycznia. Po południu resort ma poinformować o zmianach w obostrzeniach związanych z pandemią. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Karolu, dzień dobry. Dzień dobry. Jakich zmian możemy się spodziewać? Najprawdopodobniej będą nowe przepisy w sprawie zasłaniania ust i nosa. Nie będziemy już mogli korzystać z przyłbic i kominów. Ministerstwo ma też przekazać zalecenia w sprawie tego, jakich masek najlepiej używać. Ma być również mowa o nowych zasadach przekraczania granic z naszymi południowymi sąsiadami. Musimy jednak liczyć się również z tym, że wprowadzone zostaną inne zmiany, biorąc pod uwagę duży wzrost liczby nowych zakażeń. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział Polskiemu Radiu, że wśród zakażeń wykrywanych w Polsce coraz częściej pojawia się brytyjska mutacja koronawirusa. Szczególnie dotyczy to województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie w badaniach sanepidu bardzo duża część wykrytych nowych przypadków to jest właśnie ta mutacja brytyjska. Nad nowymi zasadami związanymi z pandemią miał obradować w ostatnim czasie zespół zarządzania kryzysowego. Szczegóły powinniśmy poznać po południu. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Sejm rozpoczął obrady od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego działacza opozycji w czasach PRL-u Jana Liteńskiego. Poseł na Sejm 10., 1., 2. i 3. kadencji w latach 2010-2015, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do spraw kontaktów z partiami i środowiskami politycznymi. Mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Były poseł utonął w niedzielę w Nerwi w okolicach Pułtuska, próbując ratować psa. Był organizatorem i uczestnikiem studenckich wystąpień w marcu 1968 roku, za co został skazany na 2,5 roku więzienia. Współtworzył KOR, był doradcą Solidarności. W stanie wojennym został internowany. Jan Liteński miał 75 lat. Podczas dwudniowego posiedzenia posłowie będą głosować nad ustawami o 14 emeryturze i waloryzacji świadczeń emerytów i rencistów. To regulacje, które wracają z poprawkami Senatu, poinformowała podczas briefingu przed posiedzeniem marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Bardzo ważne społecznie projekty, to znaczy 14 emerytura w 2021 roku, ustawa zwiększająca, podnosząca emerytury w związku z waloryzacją rent i emerytur i bezpieczeństwo, ustawa o bezpieczeństwie pieszych w duchu drogowym. Sejm debatować będzie też nad projektem ustawy regulującym ruch drogowy hulajnóg elektrycznych. Projekt wprowadza limit prędkości 20 km na godzinę i obowiązek korzystania z tras rowerowych. Lodołamacze coraz bliżej Płocka. Lód na Wiśle kruszy 10 jednostek. Do granic miasta dotrą prawdopodobnie po południu. Poziom wody w powiecie płockim cały czas rośnie. Od wczoraj o kilkadziesiąt centymetrów, mówi starosta płocki Mariusz Bieniek. Zaczyna robić się już teraz groźnie, bo jeśli mówimy o 24-25 cm, czy nawet w przypadku pod górę 28 na dobę, to oczywiście mamy jeszcze zapas czasu, ale nie zmienia to faktu, że musimy być przygotowani na to, że ono będzie tak cały czas jeszcze wzbierała, a może nawet bardziej. No i dzisiaj najważniejsza rzecz to jest monitorowanie i niwelowanie wszystkiego trybą Bobry, bo to jest największe zagrożenie. W Płocku poziom Wisły przekracza stan alarmowy od 50 cm do niemal metra. W mieście i powiecie trzeci tydzień obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Rano stan alarmowy obowiązywały w trzech miejscach, dwa w dorzeczu Odra, jeden w dorzeczu Wisły. Dalsza kariera Tigera Woodsa pod znakiem zapytania. Takie informacje płyną z oceanu. Słynny amerykański golfista miał wczoraj poważny wypadek samochodowy niedaleko Los Angeles. 45-letni sportowiec z obrażeniami nóg trafił do szpitala. Najnowsze informacje ma Marek Wałkuski. Do wypadku doszło na zakręcie prowadzącej w dół drogi. Luksusowy SUV, którym jechał golfista, zahaczył o krawężnik wysepki oddzielającej pasy ruchu. Wypadł z jezdni, kilkakrotnie przekoziołkował i uderzył w drzewo. Policjant Carlos González poinformował, że gdy przybył na miejsce wypadku, Tiger Woods siedział w fotelu kierowcy przypięty pasami. Był przytomny i zachowywał spokój. To wielkie szczęście, że pan Woods wyszedł z tego żywy. González poinformował, że na tym odcinku drogi kierowcy często przekraczają dopuszczalną prędkość 70 km na godzinę, co kończy się kraksami, nawet śmiertelnymi. To właśnie zbyt szybka jazda mogła być przyczyną wypadku. Według informacji podanych przez lekarzy, Tiger Woods doznał złamań kości obu nóg i przeszedł operację. Choć jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jest

To można zaczynać. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś wiele ważnych spraw, głównie europejskich, w naszej audycji. Będziemy przyglądać się równym zarobkom w całej Unii Europejskiej, nie tylko równym, ale także tym przejrzystym zarobkom. Tradycyjnie około 11.30 niezła historia i myślę, że zainteresuje nie tylko miłośników morza. Przed południem proza czytana w Trójce, 23 odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Po południu trójkowy felieton kulturalny, nie tylko podszyty nudą. Będziemy również na przeglądach polskich filmów za granicą. To przed 13, po 13 Akademia Rozrywki. No a później także zajmiemy się ciekawą sprawą, bowiem okazuje się, że ponad połowa konsumentów nie kupuje gorzej wyglądających małych czy niekształtnych warzyw bądź owoców. Będzie nauka angielskiego przez muzykę i na chwilkę także zaprosimy Państwa do Zakopanego. To i więcej w audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Za chwilę Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu otworzy przed nami swoje podwoje. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you. A vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking. The sound W okresie międzywojennym był uznawany za jednego z najlepszych portrecistów polskich. W tym roku przypada 130. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci wybitnego nowosądeckiego malarza Bolesława Barbackiego. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu szuka portretów kobiet namalowanych przez artystę, a na apel odpowiedziała m.in. pani Teresa Datta. Postanowiłam wypożyczyć obraz mojej mamusi, która pozowała artyście, mając lat 10, z przepiękną kokardą. To było bardzo żywe dziecko, więc z tego co wiem, z opowiadań mamy, z jej wspomnień, jak wyglądały te seansy i pozowanie, artysta opowiadał jej bajki, dlatego zadumana jest na tym portrecie, jak gdyby w półśnie, bo po prostu wsłuchana była w opowieści artysty. To wydobycie kobiet z jego malarstwa jest o tyle atrakcyjne, bo te kobiety inaczej trochę malował. Kurator wystawy Edyta Rozpastek. W odróżnieniu od mężczyzn wnikliwie podszedł do strony psychologicznej kobiet. Każda z nich ma wyjątkowy wyraz twarzy. Ukazane są świetnie charaktery. To on indywidualnie ubierał każdą modelkę i każdego modela do swoich obrazów. Artysta, fotografik Piotr Droździk, autor albumu o Bolesławie Barbackim. Chociaż często ludzie portretowani nie zgadzali się z jego koncepcją, bo sam dotarłem do źródeł, gdzie pewna pani zrobiła sobie niesamowitą fryzurę w Krakowie, po czym Bolesław Barbacki ubrał jej futrzaną czapkę, niszcząc całą tą kreację. Była wściekła na niego, no ale nie można było dyskutować z mistrzem. Barbacki był cenionym portrecistą w okresie międzywojennym, nie tylko w Sączu. No, uczelnie wyższe we Lwowie zamówiło u niego portrety swoich pracowników, czy Ministerstwo Wojny zamówiło portrety generałów, więc to była osobowość znana w Warszawie. On był wielokrotnie nagradzany w Zachęcie. Bolesław Barbacki był w Paryżu wielokrotnie, miał intratne propozycje, żeby zostać w Luwrze. Był człowiekiem, który mógł sobie śmiało poradzić właściwie na całym świecie, a tym jego miejscem na mapie, które ukochał, którym najlepiej się czuł, był Nowy Sącz. Dla mnie postać Bolesława Barbackiego jakby jest związana z całym moim życiem. Córka bratanicy artysty Monika Ślepiak. Ponieważ ja od urodzenia mieszkam w Willi Marii, czyli w domu, gdzie artysta miał swoją pracownię. No i towarzyszył mi całe życie ze względu na obrazy wiszące w moim mieszkaniu. Jak pani patrzy na te obrazy, co pani czuje? Mam tą swoją ukochaną rodzinę w otoczeniu. Namalował wiele niezwykłych aktów. Dla mnie osobiście najpiękniejszym aktem jest akt pani Danuty Szaflarskiej w wieku lat 18. To jest obraz nieziemski, niebywały. Widzimy w nim młodość, widzimy w nim piękno, widzimy w nim coś, dlaczego warto żyć. Czy chciałaby mieć pani portret namalowany przez Bolesława Barbackiego? Nie, żebym chciała. Ze względu na to, że po prostu rzeczywiście był wielkim artystą. Potrafił uchwycić wnętrze człowieka, więc być może bym wyszła korzystnie. Przypomnijmy, Bolesław Barbacki studiował w krakowskiej ASP w pracowni Teodora Ksentowicza. Ma w swoim dorobku blisko 800 prac. Zginął w 1941 roku rozstrzelany przez hitlerowców. Artystą i jego dziełami zainteresowała się nasza reporterka Monika Chrobak. Looks. Ooh, this winter wind is all it took. Lights are coming up. just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Prawie 23 minuty po godzinie 11. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A zatem czas na ważne sprawy europejskie. W naszym studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś temat pieniędzy. Naszych pieniędzy. Przejrzyste, jawne i równe zarobki w całej Unii Europejskiej. To priorytet i cel szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, o którym sama wspominałam, obejmując swoje stanowisko. Równość wynagrodzeń jest zresztą zasadą zapisaną w traktatach europejskich od 1957 roku. I nie jest to jednak kwestia łatwa do realizacji. Co więcej, pandemia pogłębiła ten problem płacy. Szczególnie uszczupliły się kobiece portfele. Kobiety pracujące w Unii Europejskiej zarabiają średnio 14% mniej za godzinę niż mężczyźni. Dlatego eurodeputowani oraz organizacje związkowe po raz kolejny podjęły temat przejrzystości i równości zarobków. Z drugiej strony są też głosy organizacji pracodawców dotyczące właśnie parytetów w pracy. I o tym dziś będziemy mówić w naszym cyklu Żyjemy w Europie. W jaki sposób powinniśmy wyceniać naszą pracę i jak poradzić sobie na chwiejnym, pandemicznym rynku pracy i co z tą równością płac? Jeżeli mają Państwo pytania w tej sprawie, to proszę pisać monika.suszek@polskieradio.pl, bo za godzinę połączymy się z naszym pierwszym ekspertem, ekonomistką, dr Małgorzatą Klusek z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ważne sprawy, myślę, powinny Państwa zainteresować. Raz przejrzystość, a dwa równość zarobków w całej Unii Europejskiej. Przypomnijmy jeszcze adres mailowy. monika.suszek@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa pytania i słyszymy się za godzinę. Tak jest. Bardzo dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. No to jesteśmy umówieni z Moniką Suszek za godzinę. Teraz 25 po 11, za chwilę lekcja historii. I jak zwykle o tej porze spotkanie z historykiem, profesorem Tomaszem Gajownikiem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 24 lutego, a więc równo 52 lata temu, w 1969 roku do Gdyni wrócił ze swego ostatniego rejsu transatlantyk Batory. Panie profesorze, co możemy powiedzieć o tej jednostce? Batory to chluba polskiej marynarki, polskiej żeglugi oceanicznej. To był statek, który pierwotnie był przewidywany jako statek, który będzie przewoził pasażerów, ale też towary. Natomiast generalnie jego rolą był transport ludzi. Batory spełnił bardzo dużą rolę w okresie II wojny światowej. Zresztą w ogóle, gdybyśmy chcieli wrócić do historii jego służby w okresie II wojny światowej, to trzeba powiedzieć, że ze zdumieniem przyznać, że ten statek wykonał bardzo wiele rejsów w sytuacjach bardzo niebezpiecznych dla żeglugi. Transportował dużą grupę dzieci do Australii. W ogóle on opłynął praktycznie cały glob, wykonując różnego rodzaju zadania. Brał udział w ewakuowaniu żołnierzy z Francji w 1940 roku. Dla mnie osobiście jest to jednostka, która jest symbolem, właśnie jak powiedziałem na początku, naszej marynarki, naszej żeglugi oceanicznej, statku, który możemy z chlubą opowiadać i którego dzieje naprawdę są bardzo frapujące, a zarazem fascynujące. Niezła historia. No właśnie, to o tej historii powiedzmy jeszcze. Kiedy został przyjęty do służby, jak ona przebiegała? Statek został przyjęty do służby w latach 30., w drugiej połowie lat 30., razem z MS Piłsudskim. Przede wszystkim był to statek, który w tamtym czasie miał służyć, obsługiwać linię Gdynia-Nowy Jork, linię podróżniczą, to znaczy zakładano, że tym statkiem będą podróżować pasażerowie w obie strony. No nie ma co tutaj się oszukiwać, że w dużym stopniu też liczono się z tym, że tym statkiem będą podróżować przede wszystkim emigranci, którzy opuszczali nasz kraj, szukając swojego szczęścia za oceanem. Ale później, jak wiemy, Batory nie tylko podążał linią transatlantycką, bo wiemy także o tych europejskich trasach, między innymi do Wielkiej Brytanii. Tak, do Wielkiej Brytanii, do portów holenderskich. Zawijał praktycznie do wszystkich ważniejszych portów na kontynencie europejskim. To były, nazwijmy to, krótkodystansowe i długodystansowe podróże. Ja cały czas podkreślam, dla mnie historia MS Batory jest historią naprawdę fascynującą. A jak się zakończyła? Niestety bardzo smutno, ponieważ został wycofany w lipcu 1969 roku ze służby, natomiast złomowany w Hongkongu w czerwcu 1971 roku. No właśnie, wbrew protestom wielu miłośników morza, prawda, sprzedano go na złom. Dlatego, że to jest w jakiś sposób bardzo dziwna historia, ponieważ zachowano takie jednostki jak RP Błyskawica, Sołtka, a oddano na pocięcie na żyletki statek, który był symbolem polskiej żeglugi oceanicznej. To jest fenomen dla mnie Batory, jego historia, więc tym bardziej było to dziwne, zaskakujące, nie dziwnego, że protestowano bardzo głośno przeciwko tej decyzji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia, do jutra. Niezła historia. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Kolejna strona, mieć

już za 14 minut południa czas na spotkanie z codzienną naszą lekturą. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. W jaki sposób może się w roku 1892 utrzymać w Paryżu za 3 franki dziennie cudzoziemka, zwłaszcza gdy z tych pieniędzy trzeba opłacić nie tylko pokój, jedzenie, opał, ubranie i pranie, lecz także czesne w uniwersytecie, książki i zeszyty? Oto zadanie, które Maria musi natychmiast rozwiązać. Ale przecież nie zdarzyło się jej jeszcze nigdy nie móc rozwiązać jakiegoś zadania. Nie jest ona wprawdzie jedyną studentką, która za 100 franków miesięcznie musi wyżyć. Przeciwnie, większość jej koleżanek Polek z dzielnicy łacińskiej ma tyleż co ona. Ale tamte inaczej się urządzają. Bądź mieszkają razem po 3-4 w jednym pokoju, bądź też po kilka godzin na dzień poświęcają swoim gospodarskim sprawom. Same gotują, biegają po prowianty do hal, same sobie szyją i jakoś im się to wszystko wiąże wcale nieźle. Tak niegdyś robiła Broncia, której talenty w tym kierunku zyskały sobie szeroką sławę wśród paryskiej Polonii. Ale Maria nie korzysta z takich rozsądnych przykładów. Zanadto jej zależy na spokoju, by dzielić z kimkolwiek mieszkanie. Zanadto jest zaabsorbowana pracą, aby myśleć o swojej wygodzie lub tracić czas na przyrządzanie posiłków. Zresztą nie umiałaby tego robić, nawet gdyby chciała. Nigdy nie miała sposobności nauczyć się gospodarstwa. Wyjechała przecież z domu mając zaledwie lat 17 i odtąd wciąż przebywała u obcych, wciąż dawała po 7-8 godzin lekcji dziennie, ucząc się ponadto jeszcze przez wiele godzin. I teraz jest aż zabawnie niezaradna pod tym względem. W kolonii polskiej opowiadają sobie po cichu, że Mania Skłodowska nie wie, z czego się rosół robi. Nie tylko nie wie, nawet nie chce wiedzieć. Po cóż miałaby pilnować rondli przez całe ranki, skoro w tym czasie można przestudiować kilkanaście stronic książki, przerobić jakieś ciekawe doświadczenie w laboratorium. Z lekkim sercem wykreśliła ze swojego życia rozrywki i zebrania w kółku znajomych. Z równie lekkim sercem postanawia nie przypisywać żadnej wagi sprawom materialnym, w rodzaju na przykład drobnej kwestii jedzenia. I przyjąwszy za zasadę, że o tych rzeczach w ogóle myśleć nie warto, tworzy sobie jakąś dziwną, do przesady spartańską, aż nieludzką egzystencję. Ulica Flatter, bulwar Port Royal, ulica de Feuillantine. Zmieniają się ulice i domy, lecz niemal wcale nie zmieniają się pokoje, w których Maria mieszka. Wszystkie są jednakowo tanie i niewygodne. Z wyjątkiem pierwszego, przy ulicy Flatter, w małym hoteliku. Są to mansardy na 5. czy 6. piętrze wielkich czynszowych domów. Takie właśnie, w jakich w Paryżu mieszka służba. Kliteczki po 15-20 franków na miesiąc. Z oknem w dachu, strasznie gorące latem, strasznie zimne, gdy tylko nastaną chłody. Na umeblowanie takiego wspaniałego apartamentu składają się wszystkie równie wspaniałe ruchomości Marii. A więc wąskie żelazne łóżko, materac przywieziony z Warszawy, przenośny piecyk z wielką rurą, kuchenny stolik i krzesło, miednica, dzbanek, wiadro, woda jest na korytarzu, naftowa lampka z abażurem za parę groszy, maszynka spirytusowa, mniejsze już nie można było znaleźć, 2 talerze, nóż, widelec, łyżka, łyżeczka, filiżanka, rondelek, imbryczek i, co za luksus, aż 3 szklanki, żeby można było podać herbatę, gdy przyjdą dłuscy lub bardzo rzadko ktoś ze znajomych. W czasie takich przyjęć wyjeżdża ze swego kąta słynny kufer, aby poczciwy, będąc tu zarazem komodą i szafą, stać się jeszcze krzesłem. Koszt posługaczki nawet na godzinę dziennie zburzyłby cały misternie skombinowany budżet Marii. Więc też obywa się ona bez usług. Wydatki na przejazdy również skasowała i nawet w najgorszą pogodę chodzi pieszo na wykłady, do laboratorium i do biblioteki. Na opał przez całą zimę musi wystarczyć worek, czasem 2 worki brykietów, które Maria kupuje sama w najbliższym składzie, po 15 kilo, i sama je wnosi na swoje 6. piętro, ciężko dysząc i co chwila przystając ze zmęczenia. W oświetleniu też jak najdalej posunięta oszczędność. Do 10 wieczorem można przecież pracować w błogosławionym przybytku zwanym Biblioteką Świętej Genowefy, gdzie jest mniej więcej ciepło i gdzie się gaz mniej więcej jasno pali. Można tam z głową wspartą na dłoniach siedzieć przy którymś z wielkich, długich stołów, a potem wystarczy mieć już tylko trochę nafty w domu. Na jakieś 4 godziny, do 2 w nocy, do 2:30. Wtedy z powiekami czerwonymi i piekącymi ze zmęczenia Maria wreszcie odkłada książki i rzuca się na łóżko. Jedyną rzeczą, którą umie ona w zakresie zajęć praktycznych, jest szycie. Tego ją nauczyli i w domu, i na pensji panny Sikorskiej, i w gimnazjum, a potem już się w nie wprawiała sama podczas długich godzin lekcji na wsi. Nie sądźmy jednak przypadkiem, że ta umiejętność potrafi ją skusić do kupienia za parę groszy jakiejś resztki, skromniutkiej, lecz wdzięcznej, z której można by niemal za darmo mieć nową sukienkę czy bluzkę. O nie! Maria, zdawałoby się, przysięgła nie rozstawać się ze swymi warszawskimi toaletami i nosi je bez końca, choć już są wytarte i wyświecone. Ale je utrzymuje starannie, ceruje, naprawia i czyści. Dość chętnie też pierze sobie sama w miednicy drobniejsze sztuki bielizny, twierdząc nawet, że to doskonały odpoczynek, gdy już umysł odmawia dalszej, nieustannej pracy. Ustaliwszy, że kwestia zimna i głodu nie istnieje, Maria nieraz zapomina zapalić w piecyku albo przynieść węgla i kreśląc swym pięknym pismem cyfry, rozwiązując zawiłe równania, nie czuje, że jej grabieją palce, że drży cała. Wzmocniłby ją talerz gorącej zupy lub kawałek mięsa, ale przecież Maria zupy gotować nie umie. I nie może się też zdecydować na wydatek franka oraz stratę pół godziny, które kosztowałby bewsztyk. Do rzeźnika, a tym bardziej do restauracji, w ogóle nie zagląda. Całymi tygodniami żyje herbatą i chlebem z odrobiną masła. Czasem tylko wstępuje do mleczarni na 2 jajka albo kupując kawałek czekolady, trochę owoców, rzodkiewek. W tych warunkach silna i zdrowa dziewczyna marnieje w oczach. Blednie, traci siły. Coraz częściej, wstając od swego stolika po wielogodzinnej pracy, dostaje zawrotów głowy i ledwo zdążywszy dojść do łóżka, mdleje. Po oprzytomnieniu dziwi się, czemu zemdlała. Przypuszcza, że musi być najwidoczniej chora i ani myśli się zainteresować tą chorobą. To, że po prostu i najzwyczajniej przymiera głodem, nawet jej nie przychodzi do głowy. Dłuskim nie chwali się oczywiście tym znakomitym trybem życia. Na ich pytania w tym względzie odpowiada półsłówkami. Jeśli szwagier zaczyna mieć zbyt natarczywe zastrzeżenia co do jej wyglądu, mówi, że jest przemęczona, sama notabene wierząc, że to istotnie jedyna przyczyna jej niedomagań. I niefrasobliwie machnąwszy ręką, biegnie się bawić z malutką swoją siostrzeniczką Helą, pierwszym dzieckiem Brądzi, które serdecznie pokochała. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. 24 fragment naszej powieści. Przed południem polecamy Państwu gorąco. A za 5 minut w samo południe serwis informacyjny, w którym najświeższe informacje dotyczące obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. Hey!